Tomas Ergi gurekin, bleko koordinatzailea, egunon? Egin hu, nogo ega. Beraz, glifosata dugu aipagai gaurkoan, izan ere Europar Batasunak ura baimentzeko bidea hartu du berriz ere. Zentzu horretan, glifosatak ze lanier edo ze pundu negatibo ditu, zure ustez? Gue ustez, gaiza hanitxe, errandezagun... Gaur egin bat utzu ikerketa hanitxe geinik, eta zientifikoak ez diela ados, akort, behen artin, bada kalte hanitxe huren kalitatea ibuz, gue osagera ibuz, ikerketa sumait eginik izan tutzu gue odolan, zien odolan atzamaiten aldizug glifosata, nahi baduzi, ordin badakizug otan hedatuk dela, eta zientifikoak erraiten die, ikerketa habo behar guntukela, hor jakiteko ze epe luzeko ondoioak ukanen dien glifosatak. Eta glifosat otan atzamaiten da hoai, ez da errandezak une beste molekul txar zumbaiti kompatuz, ez da heltu bada txarren, amena jale ondoio txarrak bat ie eitar zuenak, bioen iraenitar zuena, hurraen kalitatea, hortan eta glifosataikin hedatuk dien beste molekulak ebai bat ie ondoio txarrak ez da glifosata bai zik ordin guk ere iraiten izugu, ez da kizugu ordin ez dezagun jabil eta beste elkibide soma eta atzamantitzagun produzitzeko. Aipatzen duzu, glifosataren molekula horiek denetan atxemaiten aldirela, orain arte ikerketak ze izan dira biziki ezakiti isolatuki aztertute molekula hori eta testu ingurua ez dute konduan hartu, hori da arazoetako bat? Bai, hoi da, zientifikoak erraiten di ebeti bai, ikerketa bat molekula baten gainen egiten alizugu eta frogatu, bon, dela erraiten di kanserogen probable, mena probable, bon, zer nahi du zientifiko ki nik ez dakit, nik matematika maite dit, eta hor geho behar da ikertu bai beste molekulekin ze maiten din, ze epean desagertzen den, luretan somat denboa egoiten den, bada ebai molekula hoi desagertzen da, mena beste molekula zumbait sorazten titzu, AMPA daitzen da antzidit azetil zerbait molekula bat, eta hoi ebai esegitu behar, da ez da baizik glifosata zenta ez da hola haidian desagertzen ordin hoi hor errandezagin batutzu ehunka ikerketa mena azkenin ez da zientifikoak ez dutzu ados alkarrekin eta gu hor gututzu erraiteko bombe bada dudabat itarzunentako ingu giwantako egindezagin molekula horrengabe batutzu elkibide hanitz. Adibidez biologikoan zoin alternatiba proposatzen dituzue? Be duzu, bon, herbizida bat duzu, glifosata, ordin duzu edo mekanikoki lantzia, edo ez monokultura egitia, mena landaen, lantailen alkarrekin jamaitia, nik badit beti metei adibide hoi, gramine eta leguminez bat alkarrekin eta horrek ekartzen dizu, gaisa hanitz, eta geho bat duzu teknika errentzeko eta hola, eta belar hoien, hala, kitzeko do... Menpeatzeko, ez dizguk erraiten dizguk, bada beti belharamini bat, mena ez duzu grabe, hoi frogatuk izan duzu, balin bada belharamini bat hartua enpian, ez dizu errendimentia apaltuko hainbeste, agian ehuneko bi edo hiu, mena horrek ze balio di horrek kutsaduai kompatuz. Zenta olakoetan glifosataren baliapena eta beste herbizida hoiena lotua da agian eredu intentsibo batekin ere, ez? Eredu aldaketa bat ere behar da edo. Bai, hoi kimikuak laboantza korin, kimikuak ordezkatzen dizu lana eta edo mekanika afen hoi ez dizu aspaldiko skretea eta hola kimikoekin etxaltik handiago izaten altuzu, zenta lan gutiago jabiltzen. Eta bai, da sistema bat nun lana eta laboaiek desakertzen dien eta kompetentzia bai, eta jakintza eta beste ala kimikoekin ordezkatzen izug, mena badak izug ez dela epe luzeko manea huna. zenta ondorioak, kasuntan agian ez dira inbeste ikusten epe motzean, baina epe luzera hainbat ondorio izan daitezke ez, aipatu duzu glifosata baliatzen dela, ba hori pixkat, laborantxan edo etekin edo ekonomikoago ateratzeko, baina gero hori ere bizi urteak kentzen dizkie laborariei ez, badira ondorio batzu alere. Bai, ordin, errandugun bezala, ez duzu aiz, molekula bat hola isolatzia, ikerketa batin eta hola, zenta molekula kimiko hanitz bat itzugu gu eunguian, ordin, gu ezan haian ebai, eta ordin, badakizugu otan atzamaiten dela, mena geho jakitia, eraitia, bai glifosatak dizu minbizi baten jamai kartzen edo, hoi, ez duzu aiz, ikerketaen aldetik, epidemiologen aldetik, ez duzu aiz, frogatzia. Ordin, guk erraiten dizugu, horrokorki glifosat eta simbolo bat, da molekula bat, mena bat duzu hanitz beste. La buantxa mundin, guti guabea hiumila molekula ezberdinak jabilik, herbizid, fongizid eta hoiek, eta geho gue mundian, produkti kimikoak, Europan, bat duzu ehun mila molekula kimiko ezberdinak jabilik, gue industrian, gue etxetan eta hola ordin. Guk erraten dizuk, mundu bat ahalbezain kimikoi gabe jaiki dezagun, eta horren hasteko glifosataikin has gitin. Bia hunartzen balin badugu glifosat guano hamarrotentako erran ahediz, beste molekulak ebai, oh, me, ale, bo, ikusiko dizuk, bo, epeluzin, bo, ez dakizuk, ale, bo, ikusiko dizuk, hoi duzu agrokimikaen industrien, bon, ez da deje frogatuk ikusiko dizuk, men guk erraten dizuk ez, guk ez dizuk ikusina hogoi urten buien, eh? Alere, frogatua da ez, laborarien artean, minbizi gehiago izaiten direla ez? Bai, bada, bon, minbiziak usu aipatuk duzu, bai, mahasti gintzan edo frutu gintzan kimiko hanitz jabilik badakizug hor izan duzu, hauzi sumait, horren unguian eta frogatuk izan duz. Geo, bada, bai, ez duzu hanitz aipatzen, mena, euskaz, perturbator endokrinean goer hormonak kaltetzen dien edo kanbiatzen ditien produktuak duzu, eta ordin, hoien perturbazio horren ondoioak ez ditzugu sobea ezagutzen, mena badakizugu bai haurdun dien emaztentako, haurentako, gue lehen hilabetetan edo urteetan molekula hoiek kalte hanitz egiten diela gue korputzen jaikuntzan eta agian psikologiko kie bai gue buian ara ondoioak ukaten altia. Hoi duz epeluzeko osagarri publiko baten problema bena badakizugu la mancha mundi a honkik dela minbizi somaitekin kanzer da tiroid, kanzer pankrea, kanzer da prostat, hoi koro, hoi, ezagutuk duz, hoi, fogatuk duz, mena, erraiteko glifosata dela edo beste zerbait, hoi, ez dakizugu, mena, badakizugu bai la mancha la boiek presio azkar bat pakatzen dira, kimiko horren jabiltzeko. Beraz, horregatik ere, agian importanta da Europan debekatzea ez, produktu hori horrela enpresari handiek ere edo laborari handiek ere zindutelako baliatu eta kompetentziaren joko horretan ez baita erortzen edo bai, ordin hor jabidik den argumentua da ez dela beste alkibidek beste egiteko maneaik adibide baten hartzeko biologikoan dien gaur egun berrogeita hamar mila etxaltik frantzian, ez di glifosateik jabilzen eta haitutzu lanin bestek bezala uste dit, ordin batutzu elkibide hanitz, entzun dizugu elandaka erraiten inrak eta hoiek behar zitiela elkibide habo atzaman debekatu beno lehen, me elkibide kortuz, hoi duzu argumentu faltsu bat, eh? Ordin, hamar urte, habo, unartzia, erran nahi duzu, bon, segure, nik hipotesia bat egiten dit, tratu bat erranen di, bon, ale, ez dizuk hamar urte zu usten, bena bai, bost urten buian, ala, eta bost urten buian ikusiko dizugu zemandin, eta elkibide hoi ekatzaman dutugun, edo ez, bon, guk erraten zugu jada bat dutugu, eh? Bena, voilà, holako joku txar bat jarmanen di, hor, unartzeko ano bost urten tako de hola. Borroka hori, glifosatuaren kontrako borroka nola ari da emaiten Frantzian? Be batutzu, alkarte hanitz, bai alde batetik osagarri arlo hortan haitienak bestaldetik ingu giuaen arloan, eta ez izuk aipatu sobea, bena bioan iztarsuna dibidez berriki elkitutu zenbaki sumait, adibidez, hogoi urtez, txoien ehuneko hogeita hamar adesa gertu da Europa mailan. Hoi da, katastrofrikoa gaitza hanintzentako eta txoiak desagertzen mali badia, geho batutzu har hanintz pentsetan eta hola, eta txua da argunt eguneko eguna lotuk insektuar. Hordin, horrek inguru gio elkarte hoiak aitutzu beti erraiten kasu egin dezagun Europa mailan bada, da lobby istoia bat, alde batetik industrien lobbya. Nik ez dit erraiten laboien lobbya, nik erraiten dit industri agrokimikoen lobbya. Hoduz lan inai. Eta horren kontre alkarte edo NG hoiek. Eta gu gue alkartetan, gu tutsege habo lantzen hala, elkibide teknikuak, nula egin herbizita egabe, herbizita kimiko egabe. Eta hoi da beste borokatzeko manea bat, ebai, proposatzea beste egiteko manea bat. Beraz, iruditzen zaizue, adibidez, FNSA bezalako sindikatu batek lobby agroalimentarioen jokoan ari dela, edo haien alde ari dela? Ez gututu barnin, mena, bon, ikusiz nurden lehen dakaia egun, avril enpresa, multinazionalen enpresaen lehen dakaia dela, nola ez ikus ilotua bat. Geo nik beti erraiten dit ez tiela horren gibelin laboaiak mintzo. Mena bai industria. Me bo, hoi da betiko nahasmena eta hortan sartzen dut eta bon. Me bon, hor antzidit izena, lehendakaien izena, mena argiki errandizu, hua nahi zila bai transgenikua, bai pestizida, bai agrokimiak, bai numerikoa garratu, eta hoidela biharko labontza. Horren parean, zuek alere Ipar Euskal Herrian beste lan bat egiten ari zizte, mementuntan Ipar Euskal Herrian zertan da biologikoa eta... Ebe, haiduzu beti haitzina, bon, nahi genuke beti habo, mena ezerke haiduzu garratzen, gaur egin batutzu azken zenbakiak lauen eta berrogoita hamar etxalte biologikoan, nahi dizu ehuneko hama bosta gutikoa beha. Eta hor lantzen ditugun gaizak ebai, espeantza dizugu beste etxaltik ebai jabiltzen tira, holako teknikak, gue formakuntzetan eta hola, blen ez dutzu baizik laboa ibologikoak, bat dutzu denetaik. Eta espeantza dizugu bai besteke bai begi hunez sugiten tira egiten dien lanak. Eta jabiltzen ahalbezain, kimikoi gabe. Eta azkenik, biologikoaren ardatzak edo zutabeak zuintzuk dira, zer da biologikoa edo zer de ez? Da, biologikoa edo alde batetik ikusten duzu label bat bezala, eta hor bat duzu araudi bat, pestizida egabe, unkaidu kimiko egabe, hoi bai importanta da, bertutu rotazioniak egin, enfin, itzultziak, kabalen untsa izaitia respetatu, bai, hoi bat duzu araudi sumait horren unguian, kampuat jun bertutu kabalik, hoi bai. Momentu juntan zinez importanta dela, xerri edo olio edo olaskoen askuntzan. Eta geho guk ikusten dizugi bai labontza biologikoa, laboien edo agroekologien jamaiteko molde bat bezala. Txarkatzen duzu beti, ez produktuen jabilzia, ez problema jin beno lehen, albezain aintzinetik ikustea zer den problema, nuntik jiten den, eta malkibide baten atzamaitea, nik belhar adibidez, badakizugu zaila dela herbizidei gabe, ordin eginen duzu adibidez daitzen da un fosumi prestatzen duzu zue lura hartuen errentzeko, beno lehen eta usten duzu, hama bost egunez edo hola, hor, elkiko tutu lehen belharak, eta hartua errentu beno lehen, pasatzen duzu tresna bat, eta hor, agian belhar ez duka erdia elkitzen duzu horren bidez, bon, ez duzu beti posibli hauai nula den bedatxia edo idazke, da berria, mena holako teknikak permititzen di kimikoik ez jabiltzia. Batoma, xerri, mil esker? Be, zier, eta mil esker holako informazioen edatziaz, eta borroka Europa mailan duzu, mena likian behian berdizugu eba ikomintzitu.